การดูวิดีโอนั้นพ่อท่านให้หมู่เรามีหลักปฏิบัติคือ1เกิดอริยญาณ2ทําการปฏิบัติ3อัดพลังกุศล4ฝึกฝนโลกวิถูและเพิ่มพหูสูตรดังตัวอย่างพ่อท่านสรุปวิดีโอให้พวกเราได้ฟังกันในการแสดงธรรมเรื่องสวรรค์นั้นจริงๆคือนรกได้ณบัดนี้ นั่นแหละมันก็ผีได้เชื้อนะผีได้อาหารจะเห็นได้ชัดเลยว่าเรายังอยู่ในภพเหล่านั้นเรายังติดยังยึดยังหลงไหลคลั่งไคล้ยังมันยังอร่อยเป็นอัตสาทะเป็นรสอย่างนั้นอยู่เราก็ติดก็ยึดอยู่งั้นเราติดอะไรก็เป็นอย่างนั้นธรรมดานะคนติดกามได้สมภพสมกับที่ภพที่เราตั้งไว้อุปทานยึดไว้ว่าอย่างนี้เรามันอย่างนี้เรามันอร่อยอย่างนี้เรามันเป็นความชื่นชมมันเป็นความน่าชื่นชมมันสมใจแม้เป็นอย่างนี้แม้เราไม่ได้เป็นเองเห็นคนอื่นเป็นก็ชื่นชมนะเห็นคนอื่นเป็นก็ชื่นชมเช่นในเมถุนสังโยคข้อที่ว่าเห็นขหบดีบุตรขหบดีที่พรั่งพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณก็ยังอร่อยอยู่นี่เป็นต้นนะผู้ยังมีภพก็เป็นภพอยู่ทั้งนั้นมีภพหยาบก็หยาบเป็นภพละเอียดมาก็ละเอียดเป็นภพยังเป็นรสเป็นชาติอยู่หรือผู้ยังติดเพลงนี้เป็นต้นก็ยังต้องไปฟังเพลงคลายเครียดอะไรเนี่ยเพลงอะไรบนเพลิงอารมณ์นั่นละกิเลสกามกามกามอย่างนี้ไม่ใช่สมสู่ยังขนาดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเฉยๆหรอกแต่เรื่องคู่กรรมเนี่ยมันเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะถ้าสมณะหรือพระเนี่ยไปเห็นดีเห็นชอบชักจูงแหมลุ้นไงเขาเป็นผัวเมียกันเป็นคู่รักกันจริงเลยอาบัติสังฆาทิเศษเลยนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้พูดออกไปยังไม่ได้ไปกระทำการทางกายใจก็นั่นนะเริ่มมีจุดแล้วถ้ายังไม่ออกมาทางกายทางวาจาก็ยังไม่สังฆาทิเศษหรอกถ้าไปทำโดยการออกมาทางวาจาทางกายเป็นลุ้นให้เขาเป็นคู่กันเลยนะแหมเหมาะสมกันน่าจะนี่แหมเสียตายในเรื่องมันต้องพลากจากกันมันควรจะน่าจะเป็นคู่กันจริงๆอะไรนะลุ้นเข้าไปนะสังฆาทิเศษเลยถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นคารวาสมันก็ส่งเสริมไปในทางอยู่ในภพในชาติอาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยเรื่องรสโลกียรสกับโลกุตระพยายามพูดปากเปียกปากแฉะก็ยังไม่เข้าใจรสโลกีอยู่นั่นเองนะเคหสิตะสมนัตนะเคหสิตะสมนัตรสของโลกโลกของคนโลกโลกชาวโลกโลกแล้วเราก็ยังไปรื่นรมสมใจยังไปอร่อยอร่อยยังไประเริงระริกอยู่กับเขานั่นละอ่านให้ดีดูได้แต่ศึกษาทีนี้ดูแล้วพวกเราเนี่ยหลงสิระเริงทีแล้วก็ไม่เข้าใจพออาตมามาคุยด้วยพูดโอ้โหมันชื่นชมยินดีเหลือเกินไม่รู้ตัวโมหะไม่รู้ตัวเมาไปเลยโอ้ดีชื่นชมเป็นอย่างนี้แหละยังชื่นชมยังยินดีอยู่มันก็ยังอยู่ในโลกเราก็ยังอยู่ในวัฏฏะนั้นเราก็ยังวนเวียนเราก็ยังสัมพันธ์แล้วเราก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่มันมีจริงๆนะความหลงติดความเป็นรสอร่อยความเป็นภพเป็นชาติของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็สอนแนะนำให้รู้นะให้เข้าใจนะไอ้เรื่องอย่างนี้จนกระทั่งอาตมาไปเตือนนี่นะย้อนแย้งเลยบอกว่าโอ้นี่เขาคู่นี้นี่มีบุญจริงๆเนี่ยทำให้คนเป็นสุขทั่วบ้านทั่วเมืองแสดงเป็นการแสดงของเขาเนี่ยเต้นรำของเขาเนี่ยนะการแสดงเป็นนักแสดงเป็นอะไรต่ออะไรนี่ทำให้บ้านเมืองเป็นสุขทำให้คนต่างๆเป็นสุขคงจะได้บุญมากที่จริงตกนรกเพราะมันซ้อนเชิงนะอาตมาจะอ่านสูตรหนึ่งให้ฟังตาละปุตตสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกัลลันทกะวินิบวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนกล่าวว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยนะก็ฟังความรู้เรื่องแล้วนะไม่ต้องอธิบายนะความหมายนะก็พวกนักเต้นรำพวกนักบันเทิงร่าเริงพวกนักศิลปินนี่แหละมาแสดงให้คนอื่นเขาหัวเราะคนอื่นเขารื่นเริงเบิกบานอะไรเนี่ยนะด้วยการสร้างขึ้นเรียกว่าคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในเสร็จแล้วคนได้รับได้ชมนี่ก็รื่นเริงเบิกบานงั้นนะก็เขาก็บอกว่าถือว่าพวกครูบาอาจารย์ทางสายเต้นรำนี่ก็ถือว่าคนนี้เนี่ยถ้าทำอย่างนี้ละคือว่าทำให้ประชาชนเบิกบานร่าเริงรื่นเริงอยู่งี้เป็นสุขเมื่อแตกกายตายไปแล้วก็บอกว่าย่อมจะได้เป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงหมายความว่าคงจะได้ไปเป็นเทวดานะผู้รื่นเริงอย่างนั้นพระพุทธไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรถ้าอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ห้ามว่าอย่าเลยอย่าให้เราตอบเลยเรื่องนี้นะอย่าให้เราพูดเลยเรื่องนี้แม้ครั้งที่สองถามอีกนะในตาลบุตรนี่ยังไม่ฟังเสียงแล้วนะถามอีกบอกว่าอย่าเลยนะอย่าให้เราตอบเลยอย่าให้เราพูดเลยก็ยังไม่ฟังถามอีกแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามครั้งที่สองพุทธเจ้าก็บอกอย่าเลยนะคามณีนะพักข้อนี้เสียเถิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแม้ครั้งที่สามพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบุตรก็ได้ทูลถามพระภูมิพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนกล่าวว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงโดยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านะพอถามถึงครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสดูกระนายคมณีเราห้ามท่านไม่ได้แล้วว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยนะพอถามครั้งที่สองก็ไม่ห้ามครั้งที่สองก็ไม่ฟังห้ามครั้งที่สามก็ไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอาละเราห้ามเธอไม่ไหวแล้วอยากรู้มากนักก็จะตอบให้ฟังนะแต่เราจักพยากรณ์ให้ท่านดูกระคามณีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะอันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแตกกายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะจริงๆนะไม่ได้มาเกิดเป็นเทวดาเทวเดอสวงสวรรค์อะไรตกนรกนะเมื่อแตกกายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะปหาสะนี่แปลว่าความรื่นเริงนะปหาสะนี่แปลว่าความรื่นเริงตกในนรกนะที่จริงเนี่ยเป็นที่ตกต่ำ ไปตกต่ำอยู่ในความรื่นเริงนั่นเองตกต่ำในภพชาติของโลกียะนั่นเองรื่นเริงเบิกบานอร่อยนั่นเองยิ่งหนักหนาเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจมดิ่งเข้าไปเท่านั้นมันปรุงมันแต่งมันมีอุปทานเดี๋ยวจะเล่าจะขยายความถึงเรื่องนี้แหละตัวอย่างคู่กรรมคู่เวรนี่แหละนักเตือนดำตนเองก็มัวเมาประมาทตกอยู่ในความตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแตกกายตายไปย่อมมาเกิดในนรกชื่อปหาสะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมก็ถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะนะคือความหมายมันต่างกันตรงที่ว่าสัตว์นรกนั่นก็ชื่อปหาสะเทวดาก็ชื่อปหาสะคือชื่อว่าความรื่นเริงเหมือนกันนะนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ว่าขึ้นสวรรค์แต่ชี้ว่าลงนรกแต่ว่านรกปหาสะนั่นแหละทีนี้เขาเข้าใจว่าขึ้นสวรรค์เป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดนะผู้ใดเข้าใจอย่างที่ว่านี่นะถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้นั่นเป็นความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดดูกรนายคามณีก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนะผู้ใดยิ่งมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ไม่มีทางอื่นเลือกไม่เป็นนรกก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาระบุตรร้องไห้สะอื้นน้ำตาไหลเนี่ยมีจะไม่ใครสะอื้นน้ำตาไหลบ้างก็สะอื้นไปเถอะนะมันเพิ่งได้รู้นะพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาระบุตรร้องไห้สะอื้นน้ำตาไหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรนายคามณีเราห้ามท่านแล้วมิใช่หรือว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยพระพุทธเจ้าก็เลยเตือนให้สติว่าก็ห้ามแล้วนินนาว่าอย่ามาถามถ้าถามก็ต้องพูดความจริงอ่ะเมื่อพูดความจริงบอกแล้วเรามานั่งเป่าปีทำไมมานั่งร้องไห้กระอืดกระอืดทำไมคามณีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะคามณีก็เลยพูดต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้กับข้าพระองค์หรอกในคามณีก็เลยเผยใจว่าอ๋อลาหรอกไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ไม่ได้ร้องไห้เรื่องนั้นแต่ว่าข้าพระองค์ถูกนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อปหาสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุจงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายณตะคามณีนามว่าตาลบุตรได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระตาลบุตรอุปสมบทไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่ก็แลท่านตาพระตาลบุตรเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายสุดท้ายก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ดูง่ายได้นะสมัยโบราณฟังธรรมบทเดียวบรรพชาเสร็จแล้วบทเดียวไม่ยากแล้วไอ้วิธีการก็ยิ่งไม่ยากใหญ่นะลีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเท่านั้นนะไม่ประมาทเท่านั้นนะมีความเพียรมีใจแน่วแน่ประเดี๋ยวเดียวก็ได้เป็นพระอรหันต์แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะคือผู้ที่ได้ออกไปบวชอย่างนี้แล้วก็ไปออกไปทบไปทวนอยู่พิจารณาเป็นเจโตสมถะเนี่ยพิจารณาแล้วก็เอาไปทำความสงบพิจารณาทบทวนเตวิโชประเดี๋ยวเดียวก็ได้บรรลุธรรมอย่างนั้นก็มีจริงๆในคน คนที่มีอย่างนั้นคือคนที่มีบารมีมาแต่เดิมแล้วก็คนฟังธรรมะแค่นี้ก็ออกบวชเลยออกบวชแล้วก็แจ้งสว่างใช่ไหมออกบวชแค่นี้ก็เนี่ยแค่นี้ก็ได้เรียกว่าแต่ฟังธรรมแค่นี้ก็บรรลุได้ทำฟันขนาดนี้ก็เรียกว่าเกิดธรรมแล้วนะเกิดบรรลุธรรมธรรมะเกิดธรรมจักขุแล้วนะเป็นพระอริยะทันทีนั่นเนี่ยเป็นพระอริยะแล้วก็บวชอีกปั๊บแล้วก็เพียรนิดหน่อยมีบารมีคนมีบารมีอย่างนี้ย่อมมีจริงนะไม่ใช่เรื่องไม่น่าเชื่อไม่ใช่เรื่องไม่เป็นจริงอะไรหรอกผู้ที่จะได้เกิดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ร่วมสมัยแล้วก็ได้ฟังธรรมอีกเท่านั้นเท่านี้พอแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ้าก็มีบารมีอีกมากมายซึ่งมีบุญทำบุญร่วมกันอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอย่างนี้มากมายก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ต้องเป็นไปอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่จะต้องสอดคล้องกันสำหรับพวกเราเนี่ยมันก็ขนาดนี้ละขนาดนี้เนี่ยนะพวกคุณมาฟังธรรมะอาตมาฟังเป็นแล้วฟังเข้าใจฟังได้แล้วมาได้ขนาดนี้ก็ดีนักหนาแล้วนะแม้อาตมาจะได้ติเตียนหรือจะได้เอาบทที่มันจะต้องศึกษาต่ออันนี้มาพูดกันวันนี้นี่ก็เถอะมันก็ดีอยู่ชั้นหนึ่งแล้วล่ะที่มาอดมาทนมาลดมาละกันได้ประมาณขนาดนี้รู้เรื่องในภพตื้นในภพหยาบหรือว่าในสิ่งที่มันหยาบตามที่เราแต่ก่อนก็ไประเริงในโลกียรสที่มันหยาบกว่านี้ก็ดีอยู่ฐานหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้มันจะต้องดีต่อมันจะต้องเรียนรู้ต่อนะพวกเราเนี่ยได้มีสิ่งอย่างนี้มาเป็นเรื่องทดสอบมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติแล้วอาตมาก็ต้องนำความจริงนำสิ่งเกิดสิ่งจริงพวกนี้มาเป็นตัวอย่างที่จะอธิบายเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนี่อ่านสูตรพระพุทธเจ้าจบไปแล้วเนี่ยพวกคุณก็ยังฟังอยู่ก็ยังเท่าเก่าและอาตมาว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาขยายให้พิสดารมาชี้ยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายมันถึงจะพอรู้นะในภพชาติที่ว่านี่ในลักษณะที่ว่านั้นเป็นสภาพพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้แล้วว่าเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากยังไม่ปราศจากราคะก็ดีไม่ปราศจากโทสะก็ดีไม่ปราศจากโมหะก็ดีนะที่อ่านไปแล้วเป็นกิเลสเครื่องผูกไว้เมื่อผูกไว้แล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรามีราคะโทสะโมหะอยู่พอเรายิ่งดูเราก็ยิ่งชื่นชมการยิ่งชื่นชมนั่นแหละเป็นการผูกไว้อีกถูกยึดถูกผูกแล้วเราก็ไม่รู้อารมณ์ของเราแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเรานะตัวเราไปชื่นชมยินดีบันเทิงเริงรมรื่นเริงนี่แหละอย่างที่ท่านว่าไว้นี่ผมก็แสดงให้เรารื่นเริงนักแสดงศิลปินเอาละอันนี้ก็นักในสมัยโน้นก็เรียกนักเต้นรำกันแล้วไปสมัยนี้ก็เรียกศิลปินกันแล้วกันศิลปินที่แสดงเขาก็ถือว่าเขาเองนี่ทำให้โลกนี้บันเทิงเริงรมรื่นรมเขาถือนะว่าเขาเองบันเทิงเริงรมผู้เต้นกินรำกินแต่ก่อนอย่าว่าแต่สมัยพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าต้องอธิบายได้อย่างดีเลยต่อมาก็เข้าใจกันอยู่ว่าพวกเต้นกินรำกินเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกที่ชั้นสูงอะไรเป็นพวกอาตมาเมื่อวานนี้ก็เลยอ้างให้ฟังว่าที่เขาพูดน่ะที่พวกเราที่พูดกันแล้วก็บอกโอ้โหดีนะเขาเป็นคนที่ทำให้คนเราที่ชื่นชมเบิกบานร่าเริงนะเป็นสุขทุกคนก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้ดูได้ชมเขาแล้วก็ทำให้เป็นสุขใจนะคงจะได้บุญมากอาตมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าลงนรกนะไม่ใช่ได้บุญเขาก็แย้งว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทำให้คนเป็นสุขนั่นน่ะบางคนหายคนเครียดยังหายเครียดเลยคนก็เบิกบานร่าเริงชื่นใจสบายใจนะเป็นสุขนะเมื่อได้เป็นสุขก็น่าจะไม่ตกนรกอาตมาก็เอ๊ะจะเอาอะไรน้อเป็นตัวยันเปรี้ยงเข้าไปให้มันชัดๆทันทีเลยก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นโสเภณีนี่นะก็ทำให้คนเป็นสุขโสเภณีก็ทำงานที่ได้บุญนะทีเพราะทำให้คนเบิกบานร่าเริงนะทำให้คนเป็นสุขนะโสเภณีอ่ะเขางงเลยวงนั้นงงก็เหมือนกันนั่นแหละลักษณะเดียวกันนั่นแหละเขาทำงานทำการเขาเสียสละนะเขาทำให้คนเป็นสุขนะโสเภณีก็ทำให้คนเป็นสุขนะเพราะงั้นงานอย่างโสเภณีก็เป็นงานที่ได้บุญนะทียินดีเหรอชื่นชมโสเภณีเหรอก็ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละฟังแล้วจะดูหยาบนะจะดูแรงอาตมาเทียบเคียงถึงขนาดพวกเต้นกินรำศิลปินพวกนั้นเข้ามาดูเขาบอกฟังอาตมาพูดมวลนี้อย่าให้ออกไปข้างนอกนะ เพราะว่าอนุสัมปันฟังแล้วเนี่ยโกรธมากอนุสัมปันฟังแล้วลงนรกไปเลยเขาจะไม่ตั้งใจฟังแล้วเขาจะฟังไม่ขึ้นหรอกฟังไม่ขึ้นแล้วเขาจะถูกเหยียดหยามเขาจะถูกข่มซึ่งอาตมาจะต้องข่มสิ่งที่ควรข่มยกสิ่งที่ควรยกให้คุณฟังเพราะเราในฐานะอย่างพวกเราต้องศึกษาต้องเข้าใจไม่งั้นคุณก็พลาดพลั้งคุณก็หลงไหลคุณก็เข้าใจไม่ได้คุณก็ยังนึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นนึกว่าสิ่งที่น่าจะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้สังวรระวังไม่ได้ลดละอาตมาให้ดูอาตมาให้สัมผัสผ่านพวกนี้นี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะพาให้คุณตกต่ำจะพาให้คุณเจริญด้วยถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจอย่างนี้แหละอาตมาก็คอยดูคอยสังเกตแล้วก็คอยเอามาเป็นประโยชน์เอามาหยิบใช้เป็นเครื่องมือการสอนนี่แหละคือแต่ว่าโสตทัศนศึกษานี่คือโสตทัศนศึกษาที่ทันสมัยที่สุดที่จริงที่สุดแล้วก็ต้องรู้ทันถ้าเผื่อว่าคุณไม่รู้อย่างนี้คุณยังหลงงมอยู่อย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสนะเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็นั่นแหละนักศิลปินเนี่ยรวบรวมเอาไว้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนี่แหละก็เขาก็ทำอย่างนั้นก็ยินดียินร้ายกับไอ้เขาที่จะมารักกันคู่กันอย่างนั้นอย่างนี้สมใจแล้วก็ลุ้นอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ยินดีโอ้ยน่ารักจริงๆอาตมาก็ดูนะยังไม่ได้ดูหมดหรอกแหมรู้จะให้อาตมาดูเหลือเกินมีสัมภาษณ์พูดกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกว่าโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักอาตมาว่าเห็นมันน่ารักอะไรมันน่าทุเรศโดยซ้ำมันทำปันจิมปันเจอแอคอาร์ตแล้วก็นั่นแหละก็มันบ้าบ้าบอบอย่างนั้นแหละแล้วเราก็ไปเอ็นดูได้คุณคิดดูสินะคุณใส่แหวนมาสิ11วงนี่ที่เนี่ยคุณใส่มาดูสิใครเห็นก็จะอาเจียนเป็นเลือดอ่ะทีบอกโอ้บ้าได้ถึงขีดดีเนาะแต่เสียนี้ดูสิในความนิยมชมชื่นเห็นเขาทำอย่างนี้แทนที่จะดูทุเรศทุรังการกลับไปชื่นชมกับเขาใส่แหวน11วง คิดดูไหมว่าความหลงไหลมันเป็นถึงอย่างนั้นนี่แหละคือความหลงไหลอุปทานแล้วมันเป็นทั้งเนี่ยขณะนี้เมืองไทยกำลังขึ้นอย่างนี้อาตมาก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อเราเองเราหลงไหลนะเราติดยึดในอะไรก็แล้วแต่เมื่อติดยึดเข้าไปติดยึดในถึงขนาดความเป็นนักแสดงนักแสดงเนี่ยนี่แหละนักเต้นรำหรือนักแสดงนักแสดงเนี่ยเป็นอาการที่แสร้งทำและสร้างอารมณ์โลกีส่วนมากนักแสดงเนี่ยจะสร้างอารมณ์โลกีขึ้นมามากนะถ้าเราจะเอาเนื้อหามันจะเป็นเนื้อหาที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยเป็นกุศลแต่ละระดับแต่ละระดับแต่ละระดับมันมีชั้นเหมือนกันเราก็หยิบเอาเนื้อหาถ้าเราแยกไม่ออกว่าเราไปหลงไหลได้ปลื้มกับนักแสดงแล้วก็ยิ่งไปหลงไหลโอ้โหเราจะไปหลงรักศิลปินด้วยธรรมดาคนเราเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะพวกนักแสดงเนี่ยมันจะมีความดึงดูดนะจะเห็นได้ว่าพ่อยกแม่ยกไปหลงไหลดาราดีเกดาราละครโอ้ผูกพันพวกนี้เลยมีพ่อยกแม่ยกไปหลงไหลพวกนี้ก็ปิ้นปล้อนหลอกเอาเงินเอาทองกันไปเยอะนะพ่อยกแม่ยกในสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกขี้เหล้าพวกอะไรเนี่ยไปติดนักร้องติดนักรำนะแล้วก็ไปได้นักร้องนักรำมาเป็นเมียน้อยมาเป็นอะไรต่ออะไรเป็นกันอยู่ในสังคมตลอดทุกวันนี้ก็อย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาเป็นเรื่องโลกีย์อย่างนี้เป็นธรรมดาเลยเราแม้ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ต้องรู้ตัวว่าก็ในยะเดียวกันมันจะน้อยกว่าหรือว่ามันก็มีอยู่นั่นเท่านั้นเองนักเข้าก็ไปติดตัวราคะไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปถึงตัวบุคคลกามมันก็ดึงไปถึงขนาดสุดท้ายมันเข้าไปหาเมถุนเท่านั้นแหละสูงสุดก็เข้าไปหาเมถุนนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันกระจายมันอธิบายคำผัดเสียดสีไม่เกี่ยวอะจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศไม่เกี่ยวสมัยก่อนของมันถูกสัดส่วนเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกสัดส่วนแล้วมันวิถีขอให้ได้รื่นรมนะรื่นรมสัมผัสเสียดสีด้วยทวารทั้ง5กามคุณ5จะเป็นเพศเดียวกันก็ไม่เกี่ยงแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันจัดจ้านเพราะมันมากขอให้มันได้อารมณ์สัมผัสเสียดสีเท่านั้นแม้ได้สัมผัสจะหยาบหรือไม่หยาบขนาดไหนมันเอาหมดฟังดีๆอาตมาขยายให้ฟังโดยพิสดารให้ฟังให้ชัดเจนนี่เป็นเรื่องของสภาพโลกียะเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของราคะที่มันผูกพันมันมีอารมณ์ราคะอารมณ์รสชาติ ที่อาตมาเมื่อกี้แวะพูดนิดนึงแล้วว่าแม้แต่เราฟังเพลงรื่นรมด้วยรสเสียงก็เป็นกามคุณ5ได้กลิ่นได้รสเนี่ยกลิ่นหอมเสียงไพเราะแล้วเราก็ตีเสร็จแล้วเราต้องได้ฟังอันนี้มาบันเทิงได้มาเสพสมสักหน่อยนึงค่อยชัวเหมือนกับติดฟินได้ทุนฟินก็หายได้คลายเครียดคลายมันทุกข์มันร้อนมันอันนี้ก็ได้มันเป็นการเสพติดเสพติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสติดคำพูดติดเสียงติดทำนองติดดนตรีติดเพลงติดการติดอะไรก็แล้วแต่ติดสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ยังเป็นความติดยึดเป็นภพเป็นชาติอยู่ทั้งนั้นซึ่งเราจะต้องศึกษาจริงๆเรียนรู้เรียนออกจริงๆโลกุตระกับโลกิยะนี่มันไม่ใช่คนอันเดียวกันมันคนละเรื่องเพราะนั้นเมื่อศึกษาสูงขึ้นมาในฐานที่เราจะต้องศึกษากันเราก็จะต้องทำความเข้าใจถ้าเราเป็นแค่คนศีล5คนศีล5เขามีภูมิฐานติดอย่างนี้อยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องรู้หยาบรู้ละเอียดนะไม่ใช่ศีล5จะไปติดจัดจ้านกามคุณหยาบๆไปติดอะไรเริงอะไรอยู่อย่างนี้กันมากมายมันไม่ได้ที่จริงซ้อนเชิงในนักแสดงนี่นะในเรื่องของมหรสพหรือในเรื่องของคนที่แสดงแต่ก่อนนี้มันไม่มีความรู้มากมายเท่าไหร่หรอกไอ้เรื่องไปแสดงอะไรอะไรกันเนี่ยมันก็แสดงกันบรรการบันเทิงเริงรมมีนิยายรักเป็นพื้นนิยายตลกนิยายอะไรอะไรกันไปอย่างนั้นน่ะซึ่งเขาก็วิเคราะห์วิจัยกันไม่ค่อยทั่วค่อยถึงก็ได้อย่างนั้นกันส่วนมากถ้าเราดูแล้วเป็นทุกข์ดูแล้วเห็นจริงแล้วก็ไม่ต้องมีรถที่จะต้อยซ้อนเชิงมันช้อนมันยอกย้อนตัวเองเรารู้จริงเราดูหนังดูละครเห็นตัวแสดงหนังตัวแสดงละครตัวแสดงอะไรร้องๆรำๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นทุกข์นะถ้าเห็นมันเป็นทุกข์แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่ายคลายดีเกิดอย่างนั้นเกิดหน่ายคลายถึงบอกว่าดูหนังดูละครดูอะไรต้องให้เกิดอริยญาณให้เกิดญาณปัญญาที่รู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดอริยะอริยสัจอริยญาณต้องเกิดปัญญาญาณที่รู้ความจริงขึ้นไปนะเห็นจริงๆเราเห็นอริยญาณแล้วก็ต้องพยายามตั้งอกตั้งใจดูยังไม่ใช่ปล่อยอารมณ์ต้องทำการปฏิบัติไปตามนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวไม่สังวรอะไรเลยดูก็แล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปหมดเลยไปเมาไปเกิดสภาพซับแต่เรื่องของโลกีเข้าไปโดยไม่มีตัวพิจารณาไม่มีตัวตัดสินไม่มีตัวเลือกเฟ้นไม่มีธรรมวิจัยสมโพธิชงไปเลยเราก็จะเผลอไผลแล้วก็สั่งสมอารมณ์ตกลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดเวลามันก็จะต้องพยายามต้องทำการปฏิบัติเมื่อทำการปฏิบัติแล้วก็ต้องวิเคราะห์วิจัยเมื่อทำการปฏิบัติมีธรรมวิจัยสมโพธิชงนั่นเป็นตัวสำคัญมีสติสมโพธิชงมีธรรมวิจัยสมโพธิชงแล้วต้องภาคเพียรมันจะสติตกเรื่อยแหละต้องมีวิริยะสัมโพชฌงค์จะช่วยให้มีสติช่วยให้มีธรรมวิจัยวิริยะเนี่ยความเพียรนี่ต้องตั้งใจเรื่อยๆนะต้องอย่าเผลอนะเผลอมันไปเลยนะเพราะเราจะต้องตั้งใจดูให้ดีมีสติมีธรรมวิจัยเราก็จะได้รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรคือสิ่งที่จะต้องรู้เทียบกับตัวเองว่าอ๋ออันนี้เรายังมีอันนี้เราไม่มีอันนี้เรากำลังหนักกำลังต่อสู้อันนี้กำลังอยู่ในฐานของเราทีเดียวอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะอันนี้เรายังขาดกุศลอย่างนี้เรายังไม่ได้ถึงพร้อมเลยกุศลอย่างนี้เรายังบกพร่องเราก็จะต้องรู้แล้วก็พยายามอัดพลังกุศลเราก็จะต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้เจริญยิ่งขึ้นแข็งได้เจริญงอกงามขึ้นนะโดยรวมเราก็ได้รู้อะไรมากขึ้นว่าโลกียะเป็นเช่นนี้มีโลกวิทูเรามีพหูสูตรมีการรู้รอบด้วยความจริงว่าโลกีเป็นอย่างนี้และเราก็เรียนรู้โลกุตระธรรมของจริงวิธีการวิชาการกระบวนท่าต่างๆที่เราศึกษาไปแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติจริงโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องหรอกมันก็บทบาทลีลาของโลกลีลาของคนในโลกชัดๆเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนของจริงมาเลยถ้าเผื่อว่าผู้ใดที่ฉลาดแล้วเขาถือว่าการแสดงที่คลาสสิกเนี่ยไม่ต้องไปแสดงเหมือนของจริงหรอกเรียกว่าไอเดียลิสติกไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรียลลิสติกไม่จำเป็นจะต้องเป็นฉากก็ฉากเหมือนจริงคนก็แสดงตัวเหมือนจริงบทบาทลีลาก็เหมือนจริงไม่หรอกเป็นดรามาติกเป็นประเภทนาฏกรรมแสดงท่าทางลีลาเหมือนกับละครจริงๆเลยเป็นโขนจริงๆเลยท่าทางเท่านั้นเข้าใจแล้วจะรบกันก็ทำท่าทางแค่ลบแค่นี้เข้าใจแล้วเป็นดรามาติก เป็นประเภทนาฏกรรมแสดงท่าทางลีลาเหมือนกับละครจริงๆเลยเป็นโขนจริงๆเลยท่าทางเท่านั้นเข้าใจแล้วจะรบกันก็ทำท่าทางแค่ลบแค่นี้เข้าใจแล้วทำท่างี้คนนี้ก็ทำลิ้นทำตายพอแล้วคลาสสิกผู้ดูก็เห็นทุกผู้ดูก็เข้าใจทุกอย่างแล้วเท่านั้นก็พอแสดงว่าพวกเราหัวสูงดูดรามาติกดูไอ้สิ่งที่ไม่เหมือนจริงได้ดูไอเดียลิสติกขนาดเขาแสดงมาในท่าทางที่เป็นบทบาทนาฏกรรมไม่ใช่บทบาทแต่จะเหมือนจริงรักก็รักจริงๆจูบก็จูบจริงๆเสียใจเสียจริงๆชื่นใจชื่นจริงๆเลยออกมาทางสายหูสายตามีวิญญาณออกมาจริงๆเลยถึงจะแสดงว่าเป็นศิลปินชั้นแน่นั่นเรียกว่าศิลปินน้ำเน่าชั้นต่ำเพราะฉะนั้นยิ่งแสดงเหมือนจริงก็ไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เลยยิ่งดึงกันสู่โลกีก็ทั้งๆที่เขาเรียนกันเขารู้กันในสังคมว่าคลาสสิกคืออะไรคลาสสิกนี่คือเรามีความรู้สมมติอะไรนิดหน่อยเราก็รู้ต่อไปได้แล้วสมมตินี้เป็นฉากป่าไม่ต้องมีฉากหรอกเอาต้นไม้มาตั้งไว้ต้นเดียวสมมตินี้เป็นฉากห้องสภาก็เอาอะไรเป็นสัญลักษณ์ซิมโบลเป็นสัญลักษณ์เล็กน้อยว่านี่เป็นห้องในสภาจะมีตัวแสดงเข้าไปประกอบไอ้นี่แสดงว่าเป็นที่อะไรก็แล้วแต่เอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งตัวเดียวก็แสดงเรื่องราวในสมมติฉากนี้บอกฉากอะไรคนดูก็รู้เรื่องแล้วนั่นแสดงว่าคนสื่อก็เป็นชั้นสูงคนรับฟังรับดูก็ชั้นสูงเข้าใจได้ตามเลยแล้วเห็นจริงเห็นจริงตามโดยไม่ต้องแสดงจริงให้เหมือนจริงกันนักหนาก็รับกันได้ซาบซึ้งได้รู้เรื่องราวเข้าใจมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับสัมผัสนั้นไปงานอย่างนี้เรียกว่างานศิลปะชั้นสูงเพราะเราดูหนังดูละครว่าน้ำเน่าไม่เหมือนจริงที่จริงไอ้ที่เหมือนจริงนะยิ่งน้ำเน่าไม่เห็นมีเหตุมีผลเลยไม่เห็นแหมอะไรสมมุติไม่เข้าเรื่องเลยไม่เห็นมันสอดคล้องข้านแยกเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยไม่เหมือนจริงเลยนั่นกลับกันแล้วไหมความรู้สึกกลับกันกูเลยเห็นว่าไอ้ศิลปินหรือศิลปะที่น้ำเน่ากลับว่ามันเหมือนจริงแล้วเราจะนั่นมันน่ายกย่องจริงแต่ไอ้ที่เขายิ่งคลาสสิกขึ้นไปยังมันไม่ต้องคือขนาดนั้นล้อเป็นของเกินจริงเป็นของที่มีอะไรต่ออะไรที่เป็นไอเดียเป็นความนึกคิดเป็นสิ่งสมมุติเป็นสิ่งแทนแล้วเราก็เข้าใจลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นด้วยนะยิ่งเป็นเรื่องบางเรื่องอย่างเรื่องรามเกียรติ์หรือว่าเรื่องมหาภารตะอะไรนี่ท่าทางนาฏกรรมมันไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนจริงอะนะดูแล้วเข้าใจมีภาษาคำพูดลีลาเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ฤาษีนี่ฤาษีก็ไปมีลูกกับเขามาได้อะไรต่างๆนานานี่ไอ้มันฤาษียังไงวะฤาษีไปมีลูกแล้วลูกมันเกิดไม่ได้เกิดธรรมดามันดันผ่าไปเกิดจากกองไฟก็มาเป็นคนได้เอ้าเกิดจากแม่น้ำก็มาเป็นเอ้าเป็นคนไอ้อะไรวะมันเกิดจากแม่น้ำอยู่ดีๆกับแม่ก็ยังไม่ยอมตายสักทีเดี๋ยวก็โผล่ไปหาแม่เดี๋ยวก็โผล่ไปหาแม่นะพีสมะคงคาบุตรเดี๋ยวก็ไปหาแม่อะไรวะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแทนที่เราจะต้องดูลึกซึ้งเข้าไปเป็นธรรมะจะลึกซึ้งสูงขึ้นไปอีกต่างๆนานาพวกนี้นี่เราต้องเข้าใจดีๆนะสิ่งเหล่านี้อาตมาเรียนศิลปะมาอาตมาก็เอาศิลปะนี้มาใช้กับพวกเราโดยคุมอยู่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ถ้าไม่มีใครคุมและไม่มีใครมีความรู้เพียงพอนะเอามาใช้ไม่ได้หรอกนะทำเป็นเล่นไปเอามาใช้นะบันไลเลยพากันลงนรกไปหมดเลยอย่าไปเข้าใจว่าปหาสะนั้นเป็นเมืองสวรรค์นะเป็นสหายของเทวดาที่ชื่อปหาสะเปล่าเป็นสหายของปหาสะเหมือนกันแต่มันลนนรกไม่ใช่สวรรค์นะไม่ใช่เทวดามันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ดีอยู่ว่าเรามีหลักฐานของพระพุทธเจ้าเอามายืนยันนะที่เอามาอธิบายนี่ก็เพื่อที่จะให้เราได้ศึกษาได้เราเรียนสัมผัสไปก็ดีแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันยังไม่รู้อ่ะมันยังไม่รู้เราก็ศึกษาแล้วมันยังไม่เข้าใจก็อธิบายแยกแยะวิเคราะห์ให้ฟังต่อวันจิตของเราภูมิของเราภพของเราเนี่ยยังมีรสนิยมยังมีความเป็นนะจิตของเราเป็นอย่างนี้อยู่ในภพนี้มันก็เพลินมันก็เป็นสวรรค์ห่อๆมันก็มีสวรรค์มีนรกอยู่อย่างนั้นมันชอบมันชื่นมันก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละพิสูจน์ความจริงว่าเราเองเรายังไม่ได้พบเรายังไม่ได้พ้นยังไม่ได้พ้นภพพ้นชาติอันนี้นะเรายังเป็นอยู่ยังมีรสยังมีชาติยังมีอริดอร่อยยังมีความชื่นชมยินดีดีไม่ดีอุปทานหลงไหลไปกระทั่งถึงโอ้โหชื่นชมกับเขายินดีกับเขาน่ายินดีนักเข้าก็อยากไปเป็นตัวอย่างเขาโอ้ยเขาดัง แม่เขาชื่นชมกับเขาเหลือเกินดังอย่างเขานี่แม่เราได้เป็นอย่างนี้มั่งกว่าจะดีอ่ะโอ้โหเราใช้ฝีมือใช้ความสามารถทำให้คนเขาชื่นชมยินดีทำให้คนเขาโอ้เป็นสุขนะทั่วบ้านทั่วเมืองหนักข้าวคุณก็จะไปเป็นตาลบุตรสินะสึกก็ไปเป็นตาลบุตรดีไหมไม่เอาไปเป็นนักรำนักร้องไปเป็นนักเต้นนะไปเป็นผู้แสดงให้บ้านเมืองเขาให้ประชาชนเขาได้รื่นเริงเบิกบานไม่ดีเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มีปาจารย์อะไรอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆกล่าวว่านักเต้นรำคนใดจะทำให้คนหัวเราะรื่นเริงเนี่ยโดยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างเนี่ยเนี่ยหมดแต่กายตายไปเป็นสหายกับเทวดาผู้ร่าเริงนะนั่นถ้าเผื่อว่าไม่ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านตอบนะท่านเป็นผู้ตรัสตอบนะอาตมาเป็นพูดเองนะถ้าไม่มีหลักฐานพระไตรปิฎกเล่มนี้นะอาตมาโดนแน่เลยนี่ธรรมวินัยให้ปริตแง่ๆเลยนะอาตมาโดนแน่เลยเนี่ยมาทำธรรมวินัยให้วิปริตอะไรเขาทำให้คนเป็นสุขทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยบอกว่าเขาลงนรกอาตมาเคยเอาลงแสงศูนย์นะสูตรเนี่ยเคยเอาลงแสงศูนย์นะนะโอ้จำได้เล่มเหลืองๆเลยอาหารเลยโอ้งนี่จำได้ถึงว่าเล่มเหลืองๆด้วยแม่นถึงปานนั่นเคยอ่านเจอแล้วจำได้ว่าเล่มเหลืองๆอาหารเลยด้วยนะนะเอาละก็ที่เอามาพูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอกเสียใจเจ้าเราแหมทุกร้อนกันเจริญการมันก็มีฐานนะมีฐานะมีระดับแต่ละบุคคลก็มาเตือนให้รู้ว่าเรายังมีสิ่งที่ควรจะเลิกจะละจะลดสิ่งที่เรายังติดยังยึดอยู่ในภพในภูมินั้นๆขนาดนั้นขนาดไหนเราต้องเรียนรู้เมื่อเราจะไปนิพพานจะไปสู่โลกุตระที่แท้จริงเราก็ต้องศึกษาความจริงให้รู้อย่าไปเข้าใจผิดโมหะเข้าใจผิดอยู่ไม่ได้เพราะเราจะพูดกับโลกเขาจะพูดเขาได้ที่ไหนมันเมื่อได้ฟังการตัณฑ์ติเตียนได้รับการบรรยายและชี้อย่างนี้แล้วก็เขาก็ต้องหัวอกหักแน่นอนเขาก็นึกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วใครๆก็ปรารถนาในโลกนี้กำลังแย่งชิงนะอยากได้ความดังอยากได้ความนอกจากดังแล้วรวยสมัยนี้รวยแล้วสมัยก่อนเต้นกินลำกินไม่ได้เท่าไหร่หรอกเหมือนขอทานในสมัยโบราณเนี่ยไปเต้นกินลำกินแล้วก็เอาถาดไปขอเรียรายอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นราคาเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยดูที่มันก็เป็นอย่างนั้นก็แย่งเงินแย่งทองกันนะอันที่นี้เข้ามาหาเรื่องของเราเรื่องของภพของชาติของกิเลสเนี่ยอาตมาไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาหักคอกันทีเดียวหรอกนะแต่ว่าให้รู้ไม่ใช่ว่ามาถึงก็มาพูดถล่มทลายหักคอกันเลยเลิกกันไปเลยทีเดียวถ้าทำได้ก็ดีนะใครทำได้ก็ดีเลยหักโค่นเลยเหมือนติดบุหรี่นี่หักโค่นปักออกมาเลยเลิกบุหรี่เลิกแม้แต่อารมณ์กามนี่ก็ตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ก็ตามถ้าเลิกได้ก็เอาสิใครทำได้เอาเลยหยุดทิ้งโดยเฉพาะคุณเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้างก็เข้าใจละในฐานะคฤหัสถ์แต่ระวังนะในฐานะสมณะเนี่ยอย่าไปที่ได้หยาบหยาบหลวมๆอย่างนั้นนะขายขี้หน้าตายในระดับเราเป็นสมณะแล้วหรือเป็นนักบวชแล้วถึงขนาดนี้อย่าไปที่ได้ยังลุยเละๆต่ำๆตื่นอยู่อย่างนั้นมันน่าเกลียดนะคฤหัสถ์ศีล5มั่งศีล8มั่งก็เอาละนะเราก็ต้องรู้ฐานะว่าเป็นไปบ้างแต่ก็เอามาอธิบายให้ฟังเอามาบรรยายให้ฟังเอามาให้เรียนรู้เพราะเราต้องเรียนรู้ปรมัตถธรรมจริงๆอ่านจิตอ่านเจตสิกอ่านอารมณ์อ่านให้รู้เลยว่าแยกให้ออกวิเคราะห์ให้ออกว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ราคะอารมณ์โทสะอารมณ์โมหะอารมณ์ของกิเลสนะนี่จะบอกว่ารื่นเริงบันเทิงรื่นเริงบันเทิงคุณสมใจในอุปทานตัวที่จิตของคุณยังยึดยังติดอยู่แล้วคุณก็โมหะไม่รู้เท่าทันมันมันก็ชื่นชมเหมือนกับคนติดฟินได้ฟินเสร็จก็โอ้ยเป็นสุขค่อยยังชั่วหายทุกค่อยเบิกบานหายเครียดหายอะไรต่ออะไรหน่อยที่จริงก็มีส่วนที่อาตมาเอามาให้ดูอะไรนั่นนี่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยก็มีส่วนก็มีส่วนบางทีก็เครียดกันเกินไปก็อยู่กันไม่หวัดไม่ไหวก็เอาแล้วมันก็เป็นประโยชน์ซ้อนเชิงอีกผู้ที่สูงเหนือขึ้นมาแล้วมีสติแข็งแรงมีอินทรีย์พละพอสมควรก็จะได้ใช้เป็นแบบฝึกหัดจริงๆทำการปฏิบัติจริงๆต่อสู้จริงๆมีการกระทบสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะทำแบบฝึกหัดนั้นทำจริงๆถึงไม่ได้บังคับไงใครสู้ไม่ไหวก็ไม่ต้อง ไม่มาดูก็ได้ถ้าใครมาดูแล้วจมลงไปอาตมาก็เตือนอยู่อย่างเงี้ยใครยิ่งดูก็ยิ่งติดยิ่งดูก็ยิ่งจมระวังนะมันเป็นภัยก็ได้เป็นประโยชน์เป็นเหมือนมีดมีประโยชน์ทั้งสองด้านมีดสองคมมีดสองคมมีประโยชน์ได้มีโทษได้เหมือนกันเราก็ถึงระมัดระวังไงระมัดระวังว่าเอาถ้าเผื่อว่ามันจะจัดจ้านมากเกินไปอะไรต่างๆนั้นนะหรือไม่มีแง่มีมุมดูแลองค์ประกอบรวมค่ารวมของมันถ้ามันจะทำให้พวกคุณยิ่งจมหนังเน่าๆหนังเละๆแท้ๆดูแล้วพวกคุณสู้ไม่ได้เนี่ยเยอะไปมาดูปั๊บแล้วคุณสู้ไม่ได้หรอกมันจัดจ้านโลกิยะหนังโลกิยะเขาเยอะไปหนังญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันหนังจีนก็เหมือนกันเยอะหนังไทยก็ยิ่งแย่นะหนังไทยเนี่ยที่จะมีเนื้อหามีอะไรๆพอที่จะเป็นสาระอะไรๆบ้างน้อยนะหนังไทยแล้วก็สร้างไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นคนไทยเองไม่อยากจะถล่มคนไทยกันเองหรอกนะที่จริงอะแต่แม่มันจริงๆนะมันยังไม่ถึงจริงๆมันยังเหยาะแยะยังไงไม่รู้มันทั้งที่มันน่าจะทำได้ดีนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยู่ทางโน้นแล้วถ้าอยู่ทางโน้นป่านนี้ก็คงบ่าวๆบ่อยอยู่ทางโน้นอยู่ต่อไปนี่ก็ออกมาแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะในด้านของวงการในด้านของอะไรๆมันก็ยังกระตอกกระแตกไปแต่อาตมาว่ามันเป็นไปเพราะบ้านเมืองนะเพราะสังคมเพราะฐานรากเลยจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคนไทยที่แสดงละครนำเองทำหนังทำละครไม่โด่งไม่ดังไม่ก้าวหน้าเนี่ยอาตมาว่านะมันเป็นสภาพดีมุมกลับของมันดีมันไม่เก่งเลยที่จะไปเป็นไอ้พวกชาวนรกนี่ต้องเรียกพวกชาวนรกไปเต้นแรงเต้นลำเต้นอะไรแสดงพวกนี้มันเป็นอาชีพหรือเป็นบทบาทของพวกชาวนรกมันไม่เก่งความเป็นนรกก็ดีแล้วจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้ที่ก็ดีแล้วนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอกมันดีถ้าจะว่ากันไปซ้อนเชิงนะมันดีนะมันไม่บ้าไม่บอไปถึงขนาดเต็มที่ก็ดีแล้วล่ะนะเขาเองเขาทำก็ทางเขาเถอะคนอื่นไม่ใช่ว่าเราเข้าไปถล่มทลายเขาหรอกนะแต่ว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นอาตมาถึงว่าภูมิของชาวไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีดีเช่นเดียวกันนะคุณลองดูนะนึกถึงอินเดียสิหนังแขกเนี่ยโอ้หนังแขกเนี่ยมันยอดเชยเลยนั่นแหละเหมือนกันน่ะไทยก็พอกันนั่นแหละมันเชยคนละแบบเท่านั้นเองเชยคนละแบบเท่านั้นเองหนังอินเดียก็เชยโอ้อย่างนั้นน่ะเนาะเราจะเห็นได้ว่ามันก็เชยอย่างนั้นน่ะมันไม่ค่อยขึ้นเหมือนกับฝรั่งเหมือนกับไอ้จีนที่มันไปกันใหญ่แล้วมันปรุงแต่งเก่งพวกนี้ไปเพลิดไปเลยนะหาโลกีไปเต็มเหนียวเลยมันเก่งทั้งด้านโลกีมันทำได้หวือหวามันทำได้สมพร้อมถึงพลิกถึงขิงอะนะก็ใช่ของเขาแต่ชาวพวกนี้นี่อินเดียเป็นต้นไทยเป็นต้นเชยอย่างนั้นนะไม่ไปไหนหรอกจิตวิญญาณของคนอินเดียก็ดีคนไทยก็ดีหรือแม้แต่อย่าว่าแต่ไทยเลยชาวลาวชาวอินโดนีเซียชาวอะไรแต่อะไรพวกนี้มันก็เฉยๆเงี้ยมันไม่รุ่งเรืองแบบโลกีเขามันไม่รุ่งเรืองทันโลกแบบโลกจ๋าๆจัดๆอย่างนั้นมันไม่ไปกับเขาหรอกมันก็ดีแล้วอยากนะไม่ใช่ไม่อยากนะน้ำลายหกเท่านั้นอยากจะวื้อหวาอย่างเขาอยากจะได้เก่งๆอย่างเขาพิเศษอย่างเขาอยากนะไม่ใช่ไม่อยากแต่ถึงอยากมันก็ไม่ถึงมันไม่ถึงก็เพราะว่ารากฐานเดิมของจิตวิญญาณของมันน่ะมันปรุงไม่ค่อยขึ้นมันพยายามไม่ค่อยขึ้นก็ดีแล้วล่ะมองในแง่ธรรมะในแง่ศีลธรรมในแง่ของโลกุตระแล้วมันดีนะนี่ก็อธิบายให้ฟังนะในแง่ของโลกุตระมันไม่เสียหายอะไรหรอกได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะมันไปก็ไม่เป็นไรนะอยากจะศึกษาอยากจะดูอยากจะใช้อะไรก็เอามาเป็นข้อมูลเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาการดูการอะไรไปไม่ต้องไปเสียหายเสียเวลาเสียลงทุนไม่ต้องไปเสียแรงคนที่จะต้องไปทำอะไรถึงปานนั้นเราอะไรของอันอื่นก็ได้ไม่แปลกอะไรนะก็ดีแล้วมานึกดูนะอย่างฮอลลีวูดหรือว่าอย่างเขาทุ่มเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างพวกฮอลลีวูดก็ดีหรือว่าพวกเขาสร้างหนังที่ฮ่องกงก็ตามอะไรต่างๆนะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาลงทุน100ล้าน200ล้านฟังแล้วโอ้โหเงินที่เอาไปลงทุนทำไว้นั่นนะแค่ไปนี้ก็ไปใช้เก็บเงินคืน นะไอ้ร้อยล้านสองร้อยล้านเนี่ยให้เรามาลงทุนสร้างสรรค์ในเรื่องพวกนี้มันเท่าไหร่กันนะเนี่ยเราทำกันเป็นหลายปีใช่ไหมเดี๋ยวครับบุบบับประเดี๋ยวเดียวปีสองปีเก็บเงินคืนนะแต่ของเราเนี่ยโอ้โหร้อยล้านสองร้อยล้านจะมาลงทุนในนู่นเป็นหลักเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระทะไปอีกโอ้ยห้าปีแปดปีสิบปีนะสองร้อยล้านนี่เขาทะลุประเดี๋ยวเดียวสองร้อยล้านประเดี๋ยวเดียวเขาก็ไปฉายเขาก็ไปออกไปขายกลับมาได้ห้าร้อยล้านได้พันล้านอะไรเขาคืนมาในโลกมันฉาบฉวยอย่างเงี้ยแล้วอะไรล่ะบันเทิงเริงรมจะได้สาระที่กระตุ้นบ้างไหมถ้าสิ่งที่เป็นสาระอันไหนงานไหนงานชิ้นไหนมีสาระบ้างก็จะได้บ้างทุกวันนี้มันมีอิทธิพลทางสิ่งเหล่านี้เราก็รู้แล้วแนวโน้มของคนมันจะต้องอันนี้เขารับที่อาตมาอนุโลมจำตัดสินใจจนกระทั่งสุดท้ายว่าเอ้าอย่างนี้พอเป็นไปก็จะต้องใช้บ้างที่อาตมาเห็นว่าสังคมมันไม่หยุดยั้งสังคมมันไปไม่รอดหรอกทุกวันนี้มันใช้สิ่งพวกนี้เพราะเราจะใช้สิ่งพวกนี้บ้างพอเป็นไปพออาศัยพอเป็นขั้นเป็นตอนเราจำเป็นเหลือเกินเพราะก็เสี่ยงเหมือนกันนะทุกวันนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการตู่ท้วงเพ่งโทษซึ่งเขาตู่ท้วงด้วยเขาเอาหลักฐานพวกนี้มายันเท่านั้นก็ไม่รู้จะไปแก้ไขแก้ตัวยังไงหลุดพ้นหรอกถ้าเผื่อว่าเราพูดกันไม่รู้เรื่องแต่พวกเราเนี่ยพูดกันเข้าใจพูดกันรู้เรื่องว่าเราอย่างนี้จริงไหมเพราะมันซับซ้อนมันลึกซึ้งแล้วมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนกาละองค์ประกอบต่างกันอะไรที่มันไม่มีมันต่างกันอย่างที่อาตมายกตัวอย่างไม่แต่แค่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ขึ้นหรอกรถสมัยก่อนเนี่ยมันจะไปขึ้นรถอะไรหรอกรถเทียมม้าไม่ใช่มีรถเครื่องยนต์อะไรต่างๆนานาด้วยซ้ำรถเทียมม้าแล้วท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นรถไปด้วยพระบาทดำเนินไปในเผยแพร่ศาสนาอยู่ด้วยพระบาทเปล่าทั้งนั้นเลยตลอดพระชนชีพ45พรรษาไม่ต้องเร่งร้อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใช้อาศัยเครื่องทุนแรงทุนเวลาไม่ต้องขึ้นรถท่านก็ทำศาสนาได้ทั้งศาสนาแต่ถ้าเราไม่พึ่งรถบ้างล่ะทันไหมพวกเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งรถอ้าวทุกคนเอาอย่างทำกระบอกนะทุกคนเอาอย่างท่ำกระบอกเคร่งไม่ขึ้นรถทันไหมมันไม่ทันสมัยมันไม่ทันกาลนะไอ้สิ่งที่เขาปรุงแต่งที่เขาสร้างที่เขาประโลมโลกที่ก็กำลังถล่มโลกประโลมโลกนี่มันจัดจ้านมันเร็วมันไวทั้งสื่อสารทั้งการสร้างทั้งเครื่องทุนแรงทั้งอะไรต่างๆนานามันไม่ทันเพราะเราต้องจำเป็นต้องขึ้นรถและรถมันก็มาเป็นเครื่องยนต์แล้วมันไม่ได้บรรทุกม้าไม่ได้เอาม้าเอาลาอะไรมาลากแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ไม่ได้เกี่ยวกับชีวะอะไรนักหนาเบียดเบียนทารุณอะไรเขาหรอกโอเคนี่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นและสิ่งเหล่านี้ต่างๆนะองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นอยู่ในยุคสมัยต่างๆนานาถ้าเราไม่รับซับทราบไม่ต้องเอาอะไรมากแค่พิมพ์หนังสือเนี่ยแล้วไม่ต้องไปพิมพ์หนังสือหรอกเป็นงานเป็นการมากมายทำช้าพูดเอาแต่ก่อนนี่พูดเอาทันการมันนั่งทำหนังสือกว่าจะเสร็จโอ้ยไม่ไหวหรอกไม่พอหรอกไม่ทันหรอกหนังสือหนังหาน่ะโอ้โหแต่ก่อนมันไม่มีอุปกรณ์หนังสือหนังหากว่าจะทำได้ก็ต้องมานั่งจานกันนั่งเขียนนั่งสมัยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่มีเลยสลักก็สลักใส่แผ่นหินด้วยเนี่ยกระดาษกระเดี่ยวใบไม้ใบได้ก็ยังทำไม่เป็นเขียนกันก็เก็บเป็นก้อนหินเป็นแผ่นสลักหรือเอาไม้สลักโว้ยากนะรุ่นสมัยโน้นเห็นไหมล่ะไอ้ทางด้านคนจีนคนจีนเนี่ยเห็นไหมล่ะไอ้ที่เขียนเนี่ยเอาไม้ไผ่มาทำเป็นริ้วก็เอาไอ้นั่นร้อยโอ้โหม้วนฮะเอามาเสนอให้อ่านกันคลี่อ่านกันก็เป็นไม้ไอ้อย่างนั้นน่ะแต่โบราณมันยังไม่มีถึงป่านนั้นด้วยซ้ำนั่นยังเจริญแล้วนะมีไม้มีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเจริญแล้วนะถนนก็ยังไม่มีอะไรสลักก็สลักก็แผ่นผาแผ่นผนังแผ่นหินแผ่นโน่นแผ่นนี่อะไรไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะงั้นมันก็ไม่ได้พูดเอาเดินไปบรรยายเอาเป็นหลักสอนด้วยภาษาคำพูดเท่านั้นเป็นหลัก เดี๋ยวนี้เสียงภาษาก็ต้องใส่เทปออกทางวิทยุออกทางโทรทัศน์ไปไกลมีกระแสมีอันนี้แล้วเราก็บอกว่าไม่เอาอย่างโบราณนั่นแหละนะพูดเอาไม่ต้องใช้ไมโครโฟนไม่ต้องเทปเทปหรอกไม่ต้องวิทยุหรอกแล้วไม่ทันเขาไหมล่ะถ้าไม่ทันต้องมีเครื่องเทปต้องมีเครื่องโทรทัศน์ต้องมีเครื่องวิดีโอต้องมีวิทยุมันก็ต้องทำไม่ทำมันจะทำยังไงก็มีเครื่องพิมพ์ก็ต้องมีเครื่องพิมพ์มีหนังสือไม่มีทำไงขนาดนี้ยังไม่ค่อยทันเลยเล่งยังไม่ค่อยขึ้นแล้วคิดดูสิเขาใช้สิ่งเหล่านี้มอมเมาโลกเข้าไปเท่าไหร่ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาสื่อสารหนักหนาสาหัสอะไรถล่มทลายเขาก็มอมเมาเราก็ล้างเราก็ต้านเขามอมเมาเราก็ล้างเราก็ต้านขนาดนี้มันยังขนาดนี้เลยแล้วเราก็จะเมื่อเราทำอย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าเขาไปถึงไหนเขาทำขนาดไหนเขามีปรุงแต่งสร้างสรรค์เขาใช้อะไรอะไรขนาดไหนเราก็ต้องใช้ให้มันร่วมสมัยโดยเฉพาะศิลปะเขาก็ใช้วิเขาชื่อเรียกมันว่าศิลปะทั้งนั้นเนี่ยทำออกมาเป็นรูปเป็นสีทำออกมาเป็นเสียงทำออกมาเป็นลีลามีที่ตะลีลานัจจะคีตะวาทิตะอะไรต่างๆนานาเพื่อมอมเมาเราก็ต้องแก้เผ็ดเข้าเหมือนกันละเราก็มีลาลีลาเราก็มีนัจจะมีคีตะเรามีเขามีหนังสือเราก็มีหนังสือเขามีสีเราก็มีสีเขาอาบมันเราก็อาบมันเขาบังนะก็อย่างงี้เพราะว่าคนมันติดสิ่งนี้ถ้าไม่ติดถ้าไม่มีสิ่งนี้มันไม่รับเอาเลยมันถือว่าของต่ำมันถือว่าของไร้ค่านั่นมันมีอุปทานอย่างนั้นถึงขนาดนั้นเมื่อเขาคือว่าของต่ำของไร้ค่าไม่เลยคนเหล่านั้นก็ทิ้งเราก็ทิ้งเขาเลยเมื่อก็ตัดปล่อยเขาเลยคนละพบเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมพบกับเขามั่งเราก็ต้องร่วมโลกกับเขามั่งร่วมพบฟังก็ยากหน่อยก็ร่วมโลกกับเขามั่งร่วมสังคมกับเขามั่งเขาใช้อะไรเป็นสิ่งอาศัยเป็นอาหารเป็นอาศัยเป็นวิหารเป็นเครื่องอาศัยเครื่องรองรับเขาใช้อันนี้เป็นเครื่องอาศัยเครื่องรองรับเราก็ต้องนี่เขาดูออกนะว่าอันนี้ก็ของเขาก็จะใช้อยู่แม้มันจะราคาไม่หวือหวาเท่าปรุงแต่งไม่เท่าแต่เขาก็ยังพอรับรู้ว่าอันนี้อันนี้เหรอเทปเหรอเทปเหมือนกันเหรอฟังสิเอาเผลอฟังไปเทปเหมือนกันเพลงเหมือนกันเพลงเหมือนกันบรรยายโน่นนี่เหมือนกันเลยหนังสือเหมือนกันเลยหนังสือเหมือนกันมีแสงมีสีแล้วนั่นน่ะที่คุณรู้อยู่บางทีเราก็เอาตัวแสดงของโลกเข้ามาเป็นภาพประกอบมั่งเป็นเรื่องราวประกอบมั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่ออะไรนี่ลักษณะที่ทำศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นศิลปะที่มีผลประโยชน์คำว่าศิลปะร่วมสมัยเราต้องคำนวณเราต้องประมาณเราต้องรู้ว่าเราจะรับเท่าไหร่แค่ไหนแล้วเมื่อเราปรุงขนาดนี้มันจะทำให้ฉุดหรือว่ามันจะทำให้ส่งเสริมเนี่ยต้องประมาณจริงๆถ้ามันมากไปถ้ามันหนักหนาไปมันก็ฉุดแต่ถ้ามันพออาศัยให้เขาเองเอาไปอาศัยเท่านั้นแหละเป็นสื่อเป็นกระแสพอที่จะนำพากันไปบ้างไม่ใช่ว่าเขาจับไม่ติดเลยเขารับอะไรไม่ได้เลยเขาเห็นเขาก็เขี่ยทิ้งเลยคนละเรื่องคนละโลกไม่ร่วมสมัยไม่ร่วมยุคไม่ร่วมสังคมไม่ร่วมโลกกับเขาเขาบอกมันคนละโลกมันคนละอันเลยมันไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เลยนะและคนสมัยนี้นะมันไม่ใช่คนสมัยที่ก็ต้องการศีลธรรมต้องการคุณธรรมต้องการอะไรอะไรด้วยซ้ำไปไม่เหมือนอย่างสมัยพระพุทธเจ้าไม่เหมือนสมัยโบราณที่ยังสำนึกสูงยังมีสำนึกสูงยังมีสำนึกดีที่เขายังรู้สึกว่าอันนี้เป็นคุณธรรมอันนี้เป็นของจำเป็นอันนี้เป็นความสำคัญของมนุษยชาติเดี๋ยวนี้มันไม่มีสำนึกเลยกิเลสมันหนาเหยียดซะด้วยซ้ำฟังก็พูดสิขวัตเถอะไปมหาขนาดผู้หญิงเขาก็พูดประชดกันไปมหานะเดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมก็จะได้ฉายาเขาเรียกว่ามหาประชดผู้หญิงก็ประชดไปมหาแล้วเดี๋ยวนี้ถึงขนาดนั้นนะเขาพูดไปเถอะแล้วเขาก็หยิ่งผยองของเขานะในขณะที่เขาประชดว่าคนนี่ไล่เข้าวัด ขาก็ยิงพยองภาคภูมิของเขาว่าเออเองบ้าๆบอๆไปเถอะอย่างนั้นเขาไม่เอาแล้วไอ้ขวกพวกเขาวัดเขาว้าเขาไม่เอาแล้วล่ะก็อยู่อย่างโลกๆนี่แหละโลกมันสมัยนี้มันก็อย่างนี้ไอ้พวกเขาวัดเขาว้าเนี่ยมันพวกอย่างคนจีนที่มันเคยหมุนเวียนมาก่อนเพราะคนจีนนี่เป็นสังคมประเทศชุมชนที่ใหญ่แล้วก็มีวัฒนธรรมที่ได้หมุนเวียนเร็วถึงก่อนพวกเราเขาบ้ากับพวกเราเขาเสื่อมก็เสื่อมก่อนพวกเราไปหมดแล้วได้รุ่งเรืองก็ได้รุ่งเรืองไปก่อนพวกเราไปหมดแล้วได้เสื่อมก็ได้เสื่อมไปก่อนพวกเราไปหมดแล้วคนจีนน่ะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีคนมากแล้วก็ปรุงแต่งพยายามที่จะพัฒนาความเป็นโลกเป็นคนโลกๆขึ้นมาไวเพราะฉะนั้นแม้ศาสนาเขาก็ถึงได้ถึงขั้นว่าคนมาบวชนี่เป็นพวกบอทโลคนมาบวชนี่เป็นคนบอทโลบอกโอ้ไปบวชยังไงมันเห็นดีเห็นชอบยังไงจะมาบวชนะคนมาบวชเป็นคนสิ้นไรไม่ตอบคุณบอทโลเนี่ยคนสิ้นไรไม่ตอบไม่มีทางไปเป็นคนที่หมดแล้วไม่เป็นคนเจริญแล้วเป็นคนที่เรียกว่าจมแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคนไม่มีทางออกคนลึกๆของเขาเนี่ยเขารู้เหมือนกันโดยโบร่ำโบราณหรือว่าโดยเก่าแก่มานะว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องเคารพยกย่องเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าเขามีลึกๆรู้อยู่เหมือนกันแต่พร้อมกันนั้นไอ้ตัวแสดงไอ้ตัวที่มันเป็นจริงของตัวศาสนามันไม่มีคุณค่ามันไม่มีประสิทธิภาพพอที่เขาจะเชื่อถือมันไม่มีประโยชน์ให้เขาเห็นพอและมันก็ทำให้เขาเข้าใจไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้คนฉลาดขนาดไหนขนาดไหนในระดับโลกียะในระดับโลกก็เข้าใจไม่ได้ว่าศาสนามีคุณถึงขนาดนั้นมีคุณถึงขนาดแต่เป็นแต่เพียงว่าเรื่องปรัมปราเรื่องเก่าว่าจะต้องยกย่องชูเชิดนะศาสนานี่จะต้องขนาดว่ายกย่องชูเชิดมันยังให้ไหว้เลยคิดดูยังให้พระไหว้เลยพระก็ยังต้องไหว้คารวาสเลยต้องค้อมหัวให้แก่คารวาสที่เป็นเจ้าใหญ่ในโตที่มีศักดิ์ศรีทั้งโลกต้องอย่างนั้นเชียวนะแล้วคนเหล่านั้นเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะต้องยกกว่าเพราะเขารู้สึกว่าเขานี่มันมีคุณค่ากว่ามีประโยชน์กว่ามีศักดิ์ศรีกว่าจริงๆค่าต่ำมากแล้วศาสนาทุกวันนี้ค่าต่ำนะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเราหลงตัวหลงตนเราอยากจะได้ให้เป็นสูงให้เขามายกยอปอปั้นให้เขามายกย่องเชิดชูศักดิ์ศรีเคารพนบนอบอะไรก็ไม่ใช่หรอกนะแต่สัจจะมันมีว่าค่ามันสูงกว่านะถ้าความเป็นคนฐานะอย่างโลกสูงพระพุทธเจ้าก็ต้องไปเอาความเป็นกษัตริย์ต้องเอาเป็นความเป็นผู้บริหารประเทศว่าสูงทางด้านรูปธรรมว่าสูงก็ต้องไปเอาอย่างนั้นสิถ้าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าท่านไม่มีโลกียะไม่มีลาภไม่มียศไม่มีทรัพย์สริงคารไม่มีอำนาจแบบโลกโลกแต่ท่านว่าอย่างนี้เจริญกว่าสูงกว่าจนกระทั่งท่านพิสูจน์ยืนยันได้ว่าแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายก็ต้องเคารพคารวะท่านถูกสัจจะคนเหล่านั้นก็เข้าใจด้วยปัญญาเป็นกษัตริย์พิมพิสารกษัตริย์ประเสนที่โกศลกษัตริย์น้อยใหญ่อนุยนต่างๆก็ต้องเคารพนบนอบยกย่องท่านโดยความจริงโดยเขาเข้าใจได้ด้วยปัญญายกย่องด้วยความจริงใจไม่ใช่หมายความว่าถูกข่มถูกขู่อยู่เพราะท่านมีฤทธิ์ท่านมีอนุภาพมีฤทธิ์มากอนุภาพมากจริงๆมีคุณค่าที่เขาต้องจำนนจริงๆแต่เขาเคารพได้ยกย่องได้เพราะคนที่เห็นธรรมเขาก็เคารพอยู่ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เคารพ